بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال حفظه الله تعالى وأما فرائض الوضوء أكلت ملانغو من جيني Sheikh Hafidhahullahu Ta'ala baada ya kumaliza mlango unaofungamana na masala ya fadhila za wudhu amekuja kuzungumzia faraidhul wudhu faradhi za wudhu faradhi za wudhu asema fa awwaluha faradhi ya kwanza katika wudhu an-niyyatu nayo ni nia faradhi ya kwanza ya wudhu ni kuweka nia na akaitafsiri nia akasema wa hiya azmu alqalbi ala fi'li alwudu wa hiya nayo nia azmu alqalbi ni maazimio ya moyoni ala fi'li alwudu juu ya kutenda au kuchukua udhu ni yale maazimio ambayo mtu ameyaweka moyoni juu ya lengo la kufanya au la kuchukua udhu imtithalan li amri Allah ta'ala wa kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wa talaban limardhatihi na kutaka maradhi kwa kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ni yale mafungo maazimio ambayo mtu ameyaweka moyoni kwa ajili ya kutekeleza amri za Allah na kutaka kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndio nia لقوله صلى الله عليه وسلم قولياك انتم صلى الله عليه وسلم لكسيما إنما الأعمال بالنيات حقيقة سيبنينيو ما تندو هذبتي وقنية كي نية سي يكتمكوا فما منتو وكاوا ميفونغا سفاري يكتوك نمباني مبكا مسكتيني لكني كمدو كتوكوك نمباني مبكا مسكتيني هاجوني نوجو فيانيني atoka nyumbani mpaka msikitini hajui mpaka hapa anaingia kwenye safu hajui anataka kufanya nini yeye hajui anafika hapo ndo anachukua tena nia kwa hiyo nia haiko hivi wewe kule tu kuazimia kwa moyoni mwako waende kulifanya jambo tayari shakuwa nia hakuna ulazima wa kuitamka nia na kama tulivyosema jambo lolote la kiibada lazima mtume sallallahu alaihi wasallam awe amelifundisha jambo la ibada yote lazima mtume awe amelifundisha na lao tutasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hajafundisha maana yake hii risala na huu ujumbe ambao amekuja nao ameufanyia khiana kuna mambo mtume kayaficha lakini sisi tunaamini kwamba mtume alaihi salatu wasalam hakuna jambo ambalo yeye kalificha kila mambo ya dini ameyaweka wazi kwa hiyo atakayetuletea kwamba kuna jambo la nia kuja kwenye swala, kwenye siamu, kwenye nini, lazima utamke nia kwa matamshi fulani, au kusema si nawaitu ila akhiriha, sitamwambia tabaan maneno ya Kiarabu haya. Sasa kama kaleta mtume, tuoneshe wapi, sisi tuna vitabu kutubu sita, tuna vitabu vya hadithi za mtume sita vikubwa, tuoneshe kitabu kimoja tu, ambacho kimetamka haya matamshi mnayoyaleta. Vitabu vikubwa vya sunna, vikubwa, tuletee kitabu kimoja au hadithi moja, iliyofundisha hivi ambavyo tunawatamkisha watu. Kwa faradhi ya kwanza ya udhu ni nia. Wa min faradhi alwudhu'i na katika faradhi za udhu ghaslu alwajhi marratan wahida ni kuosha uso mara moja. Hii ni faradhi ya udhu. Kwa maana ni viungo ambavyo hutekelezwa mara moja kwa maana kwa lazima. Faradhi za udhu zingine ni kuosha uso mara moja. Min a'la aljabhati kuanzia juu au kutokea juu ya paji la uso ila muntaha adhqini mpaka mwisho mwa kidevu ila muntahadhaqini mpaka mwisho mwa kidevu, wa min watidil udhuni na kutoka maana na kuanzia kwenye ncha ya sikio, ila watidil udhuni mpaka nchani mwa sikio, li qawlihi ta'ala wa qawli Allah liposema faghsilu wujuhakum, osheni basi osheni nyuso zenu. Kama tulivyotangulia kusema, uso wanawachuoni pia wameingiza baadhi ya mambo kama vile kuosha pua, mdomo pia vinaingia katika amri hii ya kuosha uso. Na mwanzo wa uso ni kama hapa alivyosema, mambatu sha'ri, na kuanzia nywele na juu ya paji la uso mpaka mwishoni mwa kidevu. Vile vile akasema katika faradhi za udhu, ghaslu al-yadayn ila al-mirfaqayn, ghaslu al-yadayn ila al-mirfaqayn, ni kuosha mikono miwili mpaka katika vifundo viwili vya mikono. Li qawlihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa aydiyakum ila al-marafiqi, na osheni mikono yenu mpaka katika vifundo vya mikono. Na vile vile tufahamu ya kwamba hapa aliposema ghaslu al-yadayn, kuosha mikono miwili, isifahamike maana ya yadun kwamba maana ya mkono kama zilivyofahamika katika baadhi za aya, kwa sababu aya zimekuja wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, mwizi mwanamume na mwizi mwanamke wakateni mikono yao. Kukata mikono kwa mwizi si maana kama hapa anapozungumzwa mikono, bali mikono ya mwizi inakatwa katika sehemu ya vilimbilimbi. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala katika kisa cha Talut na Jalut aliposema, illa man ightarafa ghurfatan biyadi, isipokuwa yule ambaye amechota mchoto mmoja kwa mikono yake. Sasa wewe utafikiria kwamba yale maji ya mtoni wewe utayachota vipi kwa mkono? Bila shaka utaona vinavyochota ni viganja, lakini hapa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwa maana ya yadun, ametaja kwa maana yadun, mkono. Kwa hiyo hapa isifahamike kwamba udhu wachukuliwa kwenye mikono hapa, mkono kwa maana ya mzima mpaka katika vifundo viwili. Hizo nazo katika faradhi za udhu. Na vile vile mashu ra'si ila muntaha aljabhati ila alqafa, mashu ra'si ni kupangusa kichwa, kupangusa kichwa, min muntaha aljabhati, kuanzia kikomo cha paji la uso, ila alqafa mpaka kisogoni. Ni muntaha aljabha, kuanzia pale ambapo paji la uso linapoishia kwenda, ila alqafa mpaka kwenye kisogo. Na hapa pia wanawachuoni wanazungumza masaili haya kwa wingi, kwamba si sharti kwamba eti kuosha kichwa iambiwe kwamba wewe ni kuanzia hapa tu mpaka hapa, yani kwa maana staili iwe ni kupangusa juu tu hivi, ndo staili no, ambayo inaofahamika, kwamba isifahamike rasmi tu kwamba kule kupangusa kichwani ni kule kupangusa kichwa tu hivi kama staili fulani. Lakini baadhi ya watu wanasema ya kwamba midhali kupangusa kichwa, basi huko huko kunahesabika kwamba umepangusa kichwa. Sawa sawa, mtu ataanzia huko akafanya hivi, yajuzu. Asifunge kwamba eti mtu ni kupangusa kwa staili moja tu hapa, bau huku azanie kwamba huku atakiwi kugusa maji, au upande huu atakiwi kupangusa. La, kilichotamkwa ni kupangusa kichwa, kilichotamkwa ni kupangusa kichwa. Sawa sawa, atafanya kwa nyuma hivi, sawa sawa, atazungurusha, midhali ni kupangusa kichwa. Ni kaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wamsahu biruusikum, na panguseni vichwa vyenu. Mashu ra'si ma'al udhunain, katika faradhi hizo hizo za udhu, miongoni mwa faradhi za udhu ni kupangusa kichwa pamoja na masikio mawili, pamoja na masikio mawili. Ni kaulihi sallallahu alayhi wasallama, wa kauli yake Mtume alayhi salatu wasalam aliposema, al udhunani min ar-ra'si, masikio mawili ni katika kichwa, masikio haya mawili ni katika kichwa. Kwa hiyo ile amri ya kupangusa kichwa inashamili na kukusanya vile vile masikio mawili. Na hapa utaona baadhi ya Waislamu wanagawa, achukua maji kita kichwa anaosha kichwa chake, na pia achukua maji mengine mapya anaosha masikio yake. Kwa hiyo haya ni makosa. Al-udhunani min ar-ra's, masikio mawili ni katika kichwa. Wal hadithu akhrajahu Tirmidhi wa Ibn Majah bi isnadin sahih. Hadithi hiyo ni hadithun bi isnadin sahih. Kwa maana unapokuja kuosha kichwa, maana yake ni kwamba unapokuja kuosha kichwa au kupangusa kichwa, unapokusudia kupangusa kichwa, mikono yako vile vile pia iguse na masikio kwa hayo hayo maji ambayo yamegusa katika mkono wako. Usipanguse kichwa chako kisha ukachukua maji mengine mapya eti unapangusa masikio. Hili halipo kama muallif rahimahullahu ta'ala anavyofundisha. Na faradhi zingine za wudhu, ghasilu rijlaini ila alka'baini, ni kuosha miguu miwili mpaka kwenye vifundo viwili vya miguu. Ni kauli ta'ala wa kauli yake Allah subhana wa arjulakum ila alka'baini, na osheni miguu yenu mpaka kwenye vifundo viwili vya miguu. Na faradhi zingine za wudhu, wa min faraidhi alwudhu, na katika faradhi za wudhu at-tartibu, ni kupangilia, ni ule mpangilio ule baina al-a'dha'i al-maghsulati, kati ya viungo vyenye kuoshwa, ule mpangilio ule kwamba waanza hapa kutoka hapa wafuata hapa kutoka hapa wafuata hapa, kule ule mpangilio pia ni katika faradhi za udhu. Si maana katika udhu wewe uanze cha huku ufuate huku, cha huku ufuate huku, hapana, bali ule mpangilio ule pia ni katika faradhi za udhu. Wadhalika bi an yaghsila alwajha, na huo mpangilio nao bi an yaghsila alwajha, nao ni aanze kuosha uso wake awalan, mara ya mwanzo kabisa. Zazungumzwa hapa faradhi za udhu, faradhi za udhu. Kwa hiyo cha kwanza kabisa katika faradhi za udhu ni mtu kuosha uso wake mwanzo. Thumma liyadaini, kisha afuatie mikono yake miwili. Thumma yamsahu ar-ra'sa, kisha apanguse kichwa. Thumma yaghsilu rijlaini, kisha aoshe miguu yake miwili. Liurudi dhalika murattaban fil ayati, kwa kupokelewa hivyo murattaban, hali ya kuwa pamepangiliwa. Fil ayati, katika aya al-Qur'aniyati sharifa ya Qur'ani, aya ndio inakuja hivyo. Ruh faradhi za udhu ni hasa hasa uanzie katika uso, kisha mikono, kisha upanguse kichwa, kisha baada ya hapo uoshe miguu miwili. Wa min faraidhi alwudu, na katika faradhi za udhu almuwala. Almuwala nini maana almuwala? Nasema wa huwa amalu alwudu'i fi waqtin wahid, nako ni kuchukua udhu katika wakati mmoja, ni ule kuchukua udhu katika wakati mmoja. Wa huwa amalu alwudu, nayo ni ile amali ya kuchukua udhu. Fi waqtin wahid, katika wakati mmoja. Bila fasilin zamaniyin, pasi na kuachanisha muda fulani, pasi na kuachanisha muda fulani. Yaani mtu anachukua mikono aosha uso wake, baada ya hapo anakaa muda fulani ajaosha mikono, anakaa muda fulani anapangusa kichwa, baada ya hapo tena anakaa kidogo kwenye miguu yake, bali katika faradhi za udhu ni kufuatia, kufuatiliza, almuwala, kufuatiliza, kitoka hichi ingia hichi, kutoka hichi ingia hichi. Li anna qat'a al-ibadati ba'da shuru'i, kwa sababu kuikata ibada baada ya ushaianza ile ibada, fiha manhiyun anhu, ni jambo lenye kukatazwa. Umeianza ibada hata hujaimaliza wewe ukaikata. Sheikh anasema hili jambo ni manhiyun anhu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tubtilu a'malakum, na wala msizibatilishe na kuzivunja na kuzikata amali zenu. Walakinna al-fasl al-yasir, lakini kile kipambanuzi kidogo, kule kuacha kidogo, na umeosha uso ukaacha kimuda kidogo, yu'fa min dhalik, usamehewa katika hilo. Yani ule muda mdogo tu, sio sana mrefu, ule muda mdogo tu amechukua uso, labda akaenda akachukua simu akaongea na mtu na kuja sasa hivi akakata akaendelea, ile yasir mdogo. Lakini sasa hii yasir, asije mtu akauliza ni dakika ngapi sasa, ni sekunde ngapi? Yani ile kimazoea kwamba huu ni muda mdogo, kimazoea kwamba huu ni muda mdogo. Fadhalika yu'fa anhu, hilo husamehewa. Yani fi sharti almuwalat, kwamba hilo husamehewa katika lile sharti la kufuatiliza. فهذه فرائض الوضوء. هذه ساسا الشيخ نسيما عايز يتجه هذا ني فرائض الوضوء. يا كوانزا النيه يا ثيري وغسل الوجه ووش عوسو يا ثالث ني غسل اليدين الى المرفقين ووش ميكونو ميويلي mpaka kwenye vifundo viwili ومسح الراس مع الاذنين نكوبانغوسا كichwa pamoja na masikio mawili وغسل الرجلين الى الكعبين نكوosh miguu miwili mpaka kwenye vifundo vya miguu viwili watartibu baina al-a'dha na mpangilio kati ya viungo al-maghsulati yenye kuoshwa na sharti la mwisho au faradhi ya mwisho al-muwala ni kufuatilizia اسال الله بمنه وكرمه ان يرزقنا علما نافعا وان يعيذنا من الرياء والسمعه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين